และซึ้งมากมายเพื่อเข้าใจความหมายว่าคำว่ารักมันคืออะไรยิ่งคนยิ่งท้าทายก็อยากจะรู้คำตอบที่ซ่อนอยู่ตอนท้ายที่ใครเขายิ้มร้องไห้นั้นมาจากไหนกันอาจเป็นเพราะรักนั้นเกินเข้าใจก็เธอน่ารักแต่ไม่กล้าเข้าไปถ้าแค่เอื้อมมือแต่ทำไมมันไกลนะใครว่าเธอทำอะไรกับใจฉันโปรดช่วยสอนให้ฉันบ้างได้ไหมก็ฉันไม่รู้ว่าต้องเรียนกับใครถ้าเรียนกับเธอได้หน่วยคิดเท่าไรโรงเรียนสักห้าตัวในวิชาหัวใจฉันได้รู้ว่าคำว่ารักนั้นคืออะไรสักอาทิตย์ละครั้งถ้าคิดเป็นคอร์สนะคิดเท่าไรช่วยสอนให้ฉันได้รู้ว่าคำว่ารักนั้นคืออะไรสักอาทิตย์ละครั้งถ้าคิดเป็นคอร์สนะคิดเท่าไรเราควรจะเริ่มเรียนรู้โดยการเดินควงแขนฝึกต่อแค่ทำอะไรก็ได้ที่ใครเขาเรียกกันว่าแฟนคอยยอกและล้อจูงมือหรือพาไปดูนั้นคอยบอกรักฉันตอนเข้านอนนั่งเล่านิทานให้ฉันฟังอย่าเพิ่งไปคิดว่านี่คือเอลฟ์ลิปใครต่อใครก็บอกว่าร้ายมันไม่จริงสักนิดยิ่งพูดก็ยิ่งอายทำได้เพียงแค่คิดไม่ต้องรักให้มากมายจะเสียแต่เป็นทุกคืนฉันเฝ้าฝันว่าต้องมีแฟนเหมือนเธอชีวิตฉันคงไม่มีวันเหมือนอย่างเดิมที่เคยขาดหายมีเธอมาช่วยเติมเดินเคียงกันและกันชูมือและก้าวตอนนี้ฉันได้รู้ว่าคำว่ารักนั้นคืออะไรสักอาทิตย์ละครั้งก็คิดเป็นคอร์สและคิดเท่าไรช่วยสอนให้ฉันได้รู้ว่าคำว่ารักนั้นคืออะไรสักอาทิตย์ละครั้งก็คิดเป็นคอร์สและคิดเท่าไร Break it, break it down ช่วยก็ได้เข้าใจว่าคำว่ารักมันเป็นอย่างไรฉันอาจจะคงและเจอความหมายนั้นให้ถึงเธอรู้สึกแปลกในใจบางอย่างก็คล้ายกำลังสั่นไหวเป็นคอร์สและคิดเท่าไรช่วยสอนให้ฉันได้รู้ว่าคำว่ารักนั้น